najwyższym poziomie. Zdrowit. Kochanie, zobacz. Zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru. Jasne. Przecież Orlen paczkę dostarcza w jeden dzień. Odbierzesz? Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem. Nie zapomnij telefonu. A, i Fafika. Fafik, startujemy po naszą Orlen paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną. W Orlen paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy. Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 31 października, godzina 12. Serwis Trójki przedstawia Artur Ewertowski. Październikowa inflacja na poziomie 6,5%. GUS podał tak zwany szybki szacunek. W Kościele Katolickim jutro uroczystość Wszystkich Świętych. Już dzisiaj na cmentarzach jest więcej osób odwiedzających groby bliskich. Wieczorem inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza realizowana na Litwie. Inflacja w październiku wyniosła 6,5%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 8,2%. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że tempo wzrostu cen żywności spowolniło w mijającym miesiącu do 7,9%. Tutaj wzrośnie stawka VAT na żywność, to podniesie inflację o 0,8 punkta procentowego na początku roku. Spodziewamy się też końca zamrożenia cen energii, co spowoduje wzrost rachunku za elektryczność i gaz o przynajmniej 20%. To doda kolejne 1,5 punktu procentowego do inflacji. Niemniej trend inflacyjny dalej będzie spadkowy. Przez kolejne kwartały 2024 roku inflacja będzie się stopniowo obniżać. Tempo wzrostu cen usług pozostanie wysokie z uwagi na rosnące koszty pracy, ale tańsze będą niektóre towary. Pełne dane na temat inflacji w październiku GUS poda w połowie listopada. Jutro w Kościele Katolickim uroczystość Wszystkich Świętych, w czwartek wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Ksiądz Marek Weresa z diecezji siedleckiej powiedział, że liturgia uroczystości Wszystkich Świętych kieruje wiernych ku Bogu, który jest świętością. Dodał, że w tym dniu wierni przyglądają się również swojej świętości. Gdy przybywało świętych, Kościół zdecydował się właśnie na taką uroczystość, w której czcimy wszystkich świętych błogosławionych, wyniesionych na ołtarze, ale też właśnie oddajemy cześć tym nieznanym świętym. I to jest taki zasadniczy, najważniejszy rys pierwszego dnia listopada. I też patrzymy na naszą świętość i na nasze powołanie. Jak dobrze przeżyć te dni? Rodzinnie. Powspominać. Spróbować choć na chwilę zatrzymać się i wyciszyć, nawet zapalając ten znicz na grobie kogoś bliskiego, kto może być dla nas takim świętym z sąsiedztwa. Ksiądz Marek Weresa dodał, że Dzień Zaduszny jest okazją do szczególnej pamięci o zmarłych. Na Starych Powązkach w Warszawie trwa 49. kwesta na rzecz ratowania zabytków. Tradycyjnie uczestniczą w niej znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Za pieniądze zebrane w tym roku chcą odrestaurować kilkanaście zabytkowych nagrobków. Na cmentarzu powązkowskim jest Martyna Szymczakowska, która miała już okazję rozmawiać z kwestującymi. Tak, zgadza się. Do tegorocznej kwesty zgłosiło się około 350 osób. Wśród nich między innymi Artur Barciś, Jan Englert, Krzysztof Ibisz i Irena Santor. Najwięcej kwestujących, podobnie jak odwiedzających groby, będzie jutro. Ale już dzisiaj przy głównych bramach cmentarza, a także w alejkach, można spotkać znanych i lubianych aktorów, dziennikarzy i osoby ze świata kultury, jak aktor filmowy i teatralny Roman Szczeblewski, z którym rozmawiałam. Jestem dzisiaj od rana do południa. Dzisiaj jest normalny dzień pracy, nie jest zbyt duży ruch. Ale kto przechodzi, to wspomaga. Oczywiście wspomaga i już tutaj w tej kuszetce była jedna wrzutka w wysokości 100 zł. Pan wspomaga tutaj? Tak, ja już od wielu, wielu lat. Bo jak nie wesprzemy, to się kiedyś rozleci. Takie są prawa historii. Puszki powoli się zapełniają, wolontariuszy przybywa. Przypomnę, że dzisiaj kwesta potrwa do godziny 19. Zbiórka będzie kontynuowana jutro, także od 9 do 19. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Inscenizację Dziadów Adama Mickiewicza pokaże dzisiaj o godzinie 20.30 program Pierwszy Telewizji Polskiej. Widowisko będzie realizowane na Litwie. Przedstawienie zatytułowane Dziady śladami Adama Mickiewicza będzie składać się z trzech odrębnych scen. Poprzedzi je wprowadzenie na cmentarzu w Stolecznikach, gdzie polski wieszcz w 1821 roku obserwował obrzęd dziadów. Akcja sztuki przeniesie się też do zabytkowej celi Konrada przy klasztorze Bazylianów. Znajduje się ona nieopodal Ostrej Bramy. W miejscu tym Adam Mickiewicz był więziony wraz z innymi filomatami. Zostanie tam zaprezentowana wielka improwizacja. Inne sceny spektaklu mają być też realizowane na Górze Krzyży nieopodal

wśród laureatów tegorocznej edycji, które z projektów najmocniej zwróciły Pani uwagę, również jako takiego zwykłego użytkownika codziennych produktów, takich zwykłych, przeciętnych, które są bliskie każdemu z nas? Może wymienię tutaj takie produkty, które zostały dodatkowo nagrodzone nagrodami specjalnymi przyznawanymi przez naszych partnerów, przez instytucje kultury, ponieważ one już jako finaliści są i tak nagrodzeni godłem dobrego wzoru, jako finaliści 114 kategorii, przepraszam, 114 produktów, ale dodatkowo 8 nagród zostało przyznanych przez właśnie instytucje takie jak na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został wyróżniony produkt Intibag, to są obiekty sensoryczne, czyli takie produkty przeznaczone dla dzieci, które mają dysfunkcje, które wspomagają ich rozwój sensoryczny. I myślę, że zwrócenie uwagi projektantów na potrzeby ludzi, dzieci i ludzi z dysfunkcjami jest bardzo istotne w naszych obecnych czasach. Było to pięknie zaprojektowane i myślę, że też z wielką wartością zdrowotną produkty, różne worki obciążające, takie obiekty, w których dziecko może być otulone, utulone i myślę, że to świetnie wpływa na ich stan psychofizyczny. Była to taki właśnie wyróżniany produkt. Innym produktem z takiej bardziej kategorii przemysłowej była to nagroda Wzór Roku dla Zrównoważonego Rozwoju, nagroda Ministerstwa Rozwoju i Technologii. I trafiła ona do ultradźwiękowego atomizera, do metali szlachetnych firmy ATO, firmy 3D Lab, spółki ZO. Dlaczego jest to wyjątkowy produkt? Myślę, że w aktualnym świecie, kiedy mamy deficyt materiałów szlachetnych, powinniśmy o nie bardzo dbać, więc te urządzenia zapobiega marnotrawstwu szlachetnych tworzyw, więc w procesie produkcji już możemy je odzyskiwać i myślę, że to jest też taki nowy trend w projektowaniu bardzo ważny we współczesnym świecie, kiedy musimy dbać o surowce. Czyli pomyślenie o rzeczywistości, która nas otacza w perspektywie dokładnie dziesiątek tak naprawdę lat. Też myślę o tych, którzy są blisko nas, wokół nas, a mają przeróżnego rodzaju kłopoty, jak im pomóc, jak sprawić, żeby ta rzeczywistość była dla nas wszystkich przyjemniejsza, łatwiejsza, lepsza, bardziej przepełniona wrażliwością i po prostu miłością szeroko rozumianą. Drodzy Państwo, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, tam do 10 grudnia trwa wystawa i to wystawa laureatów konkursu Dobry Wzór, jak i wystawa retrospektywna, tak więc wiele inspiracji rzeczywiście może z tego wypłynąć. Naszym gościem była pani Katarzyna Puczułowska z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance alone. Spellbound, Za niecałe 4 minuty chwila refleksji nad słowem, nad angielskim słowem, a tymczasem Daria Zawiałów, Taco Hemingway, Supro. Ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem, lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz. Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Trójka do 3:12:30 i czas na Bed and Breakfast. Raf Uzer i Piotr Firan. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. The man's too strong. Dire Straits. Piotr, lubisz? Znasz? Lubię. The song is about an old soldier. Żołnierz z czasów starożytnych. Beautiful. I'm just an aging drummer boy, mówi. Aging. Podstarzał się, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Czyli najlepsze lata ma za sobą. And in the wars I used to play, kiedyś tam grał, grywał, and I've called the tune, no i normalnie, i teraz mówi, to many a torture session. Nadawał rytmu wielu sesjom tortur, otóż tak? Otóż to, yes. They say I'm a war criminal and I'm fading away. Ja odchodzę, blaknę tak. Wraz z czasem, ale mówią, że jestem zbrodniarzem wojennym. Tak, i tak się zaczyna piosenka i pod koniec pierwszej zwrotki Father, please hear my confession. Spowiada się. Czyli do Boga. Cała piosenka to jest tak, ta spowiedź. Co on zrobił, co on wyczynił i dlaczego źle się czuje z tym. Ktoś mówi o nim. You were a Judas.

to po prostu znaleźć miłość, noc i deszcz. Życie też dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak, nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lat. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Kawalera to agent w podróży w Departamencie Śmierci, którego zadaniem jest eskortowanie zmarłych dusz do raju. To główny bohater jednej z najważniejszych w historii gier przygodowych, a więcej o tym opowie kto? Oczywiście, że Radosław Nałęcz. Samograj. Tim Schafer to jedna z legend branży gier wideo. Projektant ma na koncie wiele tytułów, które zapisały się w historii. Na liście znajdziemy przygodówki Day of the Tentacle, Full Throttle, serię Monkey Island, obie części Psychonauts oraz Grim Fandango. I tej ostatniej chciałbym poświęcić dzisiejszy odcinek Samograja. Radosław Nałęcz, zapraszam. W Wigilię Wszystkich Świętych warto poruszyć temat gier, których akcja osadzona jest w świecie zmarłych. Jedna z nich to Grim Fandango. Schafer wraz z zespołem stworzył oryginalną wizję zaświatów, inspirowaną meksykańskim folklorem oraz amerykańskim gatunkiem czarno-białych kryminałów. Bohaterem tytułu jest Manuel Manny Cavalera, agent podróży w Departamencie Śmierci. Zadaniem bohatera jest eskortowanie zmarłych dusz do raju. Osoby, które za życia wykazały się dobrymi uczynkami, są nagradzane biletem na luksusowy pociąg i w kilka minut docierają do bram nieba. Natomiast najwięksi grzesznicy muszą udać się tam na piechotę, co zajmuje im 4 lata. W ręce agenta trafia sprawa Mercedes Mache Colomar, która mimo czystego serca i wzorowej wręcz kartoteki została skazana na tułaczkę. Nasz protagonista sprzeciwia się bezdusznemu, biurokratycznemu systemowi i postanawia pomóc zbłąkanej duszy. Analizując tę sprawę, trafia na trop spisku, który prowadzi wprost do gangsterskiego półświatka. Grim Fandango to klasyczna przygodówka point and click, która wyróżnia się grafiką, jazzową ścieżką dźwiękową, która leni